Ascultați Europa FM, este ora 13. Iorguianu și vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am regăsit. După referendumul din 6-7 octombrie, guvernarea PSD-ALDE vrea să adopte parteneriatul civil. Acesta va permite recunoașterea cuplurilor gay și acordarea mai multor drepturi pentru aceștia. În cazul cuplurilor de același sex, vorbim de dreptul la viață privată și dreptul la relații de familie, protejate și recunoscute de o lege. Peste 90% este riscul ca persoanele care vor merge la Iași la moaștere Sfintei Parascheva să aducă în județ și virusul pestei porcine africane, spun veterinarii. Preoții cred că nu e cazul să anuleze cel mai mare pelerinaj din România. Noi ce avem, avem câteva arabe, chioșcuri cu lucruri gen icoane, cruciulițe, lumânări, nu implică nimic din sfera alimentară. După Brexit, cetățenii europeni vor fi tratați ca restul imigranților, anunță șefa guvernului de la Londra. Noile criterii vor da întâietate lucrătorilor calificați, eliminând libera circulație a cetățenilor europeni. Iar Viorica Dăncilă și Tudorel Toader pleacă la Strasbourg după ce guvernul a fost aspru criticat aseară în Parlamentul European. Urmează dezbaterea principală mâine dimineață. Prognoza meteo pentru început. La această oră plouă slab, izolat în vestul țării. Vremea s-a încălzit în sud, est și centru. Astăzi vor veni ploi în Crișana, Maramureș, local în Banat și în Transilvania și doar izolat în nordul Moldovei. Maximele termice vor fi între 14 grade în dealurile Banatului și 25 în Muntenia. În București acum 20 de grade. Maxima va fi în jur de 24. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Operațiunea porcii santinelă în două gospodării din județul Bihor, unde focarele de pestă porcină africană s-au stins, sunt aduși din nou porci. Ministrul Agriculturii Petre Daia, în urmă cu puțin timp. Comuna Olosig, satul Olosig și la Crestor. Acum se repopulează gospodăriile care au fost afectate. S-a trecut la etapa a doua de populare cu porci santinelă și este o procedură pe care trebuie să o respectăm. Acum vom vedea dacă avem succes în zona respectivă, pentru că n-are cum să știe cineva ce explozie va fi la acest virus. Noi sperăm ca lucrurile să fie bune și... Ministrul Agriculturii a spus că va merge mâine la Bruxelles pentru a cere bani mai mulți pentru despăgubirea fermierilor care au rămas fără porci. Petre Daia a anunțat că 75% din sumele acordate deja persoanelor păgubite sunt din bani europeni. Mâine plec la Bruxelles. În acest moment au venit bani de la Uniunea Europeană? Sigur că dacă au venit bani la Uniunea Europeană, noi dorim să facem în plus, să solicităm în plus sume pentru a așeza lucrurile într-un vad de normal. Acum urmează ca să despăgubim și din datele pe care le-am ajuns la peste 5.000 de, din cei 6.000 și de dosare care s-au procesat până acum. Peste 90%, acesta este riscul ca persoanele care vor merge la Iași la moaștere Sfintei Parascheva să ducă în județ și virusul pestei porcine africane, așa susține șeful Direcției Sanitar-Veterinare din Iași. În oraș se pregătesc măsuri care să prevină apariția virusului, dar Mitropolia nu dă semne că ar renunța la pelerinajul de anul acesta. Violeta Cincu. Directorul Direcției Sanitar-Veterinare din Iași, Gabriel Ciobanu, spune că miile de pelerini vor fi imposibil de monitorizat. Îi roagă pe credincioșii care vin la Iași, mai ales pe cei din zonele infectate cu pestă porcină africană, să nu ia carne de porc în bagaje. Dar nu putem controla toți pelerinii care vor veni, să-i controlăm în bagaje. În momentul când intră în Iași, vă dați seama, va intra în toată Moldova. Dacă până acum ne-a ferit, acum este un moment în care parcă face o invitație la intrarea virusului în județ. Informarea va fi primat media GAM și biserica să se ocupe cei care vor organiza excursii. Comercianții de produse tradiționale din zonele cu focare de pestă porcină africană nu vor primi autorizații pentru a vinde la târgurile de la hramul cuvioasei Sfinte Parascheva. Mașinile vor fi dezinfectate la principalele intrări în Iași. Violeta Cincu, Europa FM. Și de la Iași și mai mari biserici ortodoxe spun că în timpul pelerinajului la Sfânta Parascheva, biserica nu vinde produse alimentare, doar icoane, cruciulițe și lumânări. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei, Constantin Sturzu. Aici aceste târguri țin de competența primăriei. Primăria le organizează. Noi ce avem? Avem câteva arabe, chioșcuri cu lucruri gen icoane, cruciulițe, lumânări, deci nu implică nimic din sfera alimentară. În ceea ce privește pelerinii, categoric, ca și în alți ani, noi nu le dăm alimente sau ceai cald decât din surse absolut sigure, verificate. Încât noi ce putem face ca mitropolie să recomandăm pelerinilor să ia foarte serios în considerare sfaturile pe care le dau autoritățile și să respecte întru totul recomandările pe care le fac. Ascult. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. După referendumul din 6-7 octombrie, guvernarea PSD-ALDE vrea să adopte parteneriatul civil, acesta va permite recunoașterea cuplurilor gay. De parteneriatul civil vor beneficia și cuplurile heterosexuale care nu vor să se căsătorească. Proiectul scris de Consiliul pentru Combaterea Discriminării va fi asumat de PSD-ALDE și ar urma să intre în dezbatere în Parlament la 2 săptămâni după referendum. Mihai Bucureșteanu. Prin parteneriatul civil, cuplurile gay vor avea aproape aceleași drepturi ca în cazul unei căsătorii. Bunuri comune, moștenire, asistență reciprocă sau dreptul la viață de cuplu. Diferența, partenerii de același sex nu pot adopta copii. Lucru pe care l-a subliniat și liderul PSD, Liviu Dragnea, duminică la România TV. După acest referendum să se discute despre acest tip de parteneriat civil, care pe mine mi se pare firesc, dar nu căsătorie. Cazul cuplului gay, Coman Hamilton, a deschis calea reglementării parteneriatului civil. După ce au avut câștig de cauză la Curtea Europeană de Justiție, Curtea Constituțională a României a decis că statul trebuie să recunoască dreptul de ședere în România al persoanelor de același sex căsătorite într-o altă țară. Este un proiect obligatoriu, a spus pentru Europa FM președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Ciobo Ostoloș. Dacă se votează legea parteneriatului civil, avem și un rezultat pozitiv al referendumului, care ar dovedi că toată lumea are loc sub soare. Instituția căsătoriei este și acum și va rămâne o instituție pentru cuplurile de sex diferit și ca alternativă se reglementează parteneriatul civil. La nivelul Uniunii Europene, 9 state membre recunosc în acest moment parteneriatul civil. Câteva zile până la referendum, iar românii par tot mai divizați în biserici. Preoții respectă ordinul venit de sus și fac propagandă pentru prezența la referendum. Tabăra contra dă replică ca pe internet cu mesaje reunite de hashtagul boicot. O ascultăm pe Iulia Verbancu. În timp ce PSD difuzează clipuri la TV, deși a anunțat că nu va face campanie, în multe biserici ortodoxe preoții trimit oamenii la vot în timpul slujbelor sau chiar în timpul înmormântărilor. Dacă cumva cineva crede că nu merge la referendum, deci nu-și mărturisește credința și după aceea crede că e creștin ortodox, se înșală cu amarnic, iubiți credincioși, să știți. Și să votați cu toții, da? Vă spun ca un păstor, pentru apărarea familiei adevărate, lăsată de Dumnezeu. Tabăra contra spune că e aberant să aloci aproximativ 40 de milioane de euro doar ca să schimbi două cuvinte din Constituție, respectiv căsătoria să fie permisă nu între soți, ci între bărbat și femeie. Un clip antireferendum realizat de agenția de publicitate Papaya, inspirat din serialul Povestea slujitoarei, a devenit viral pe internet. Printr-o mobilizare exemplară, părinții voștri au reușit să se întoarcă la valorile tradiționale. Totul la îndemnul partidului și al conducătorilor. Disputele între cele două tabere continuă pe internet. Într-un mesaj sarcastic, cineva se întreabă dacă, după ce se rezolvă problema căsătoriilor homosexuale, România reușește să facă și niște autostrăzi ca să nu mai moară pe șoselele patriei familia tradițională. În mai multe județe, sute de președinți ai secțiilor de votare pentru referendumul de la sfârșitul săptămânii s-au retras sau au făcut solicitări să fie înlocuiți, spun că sunt bolnavi sau că vor pleca din localitate, transmite Ana Maria Constantinescu. Bun găsit în județul Olt pentru cele două referendumuri care vor avea loc în zilele de 6 și 7 octombrie, respectiv cel pentru redefinirea familiei și cel pentru schimbarea denumirii județului în Olt Romanați, au fost organizate 379 de secții de votare. Președinții acestor au fost desemnați la sfârșitul lunii trecute prin tragere la sorți. Numai că imediat după aceea, mulți dintre ei au făcut cereri de retragere. Până acum, 52 dintre președinții de secții de votare din Olt au anunțat că nu pot participa la referendumuri, fie din motive medicale, fie pentru că nu s-ar afla în localitate. Aceștia vor fi înlocuiți tot în urma unei trageri la sorți. Situații similare s-au înregistrat și în județul Neamț, unde s-au retras 50 de președinți ai secțiilor de votare, și la Arad, unde peste 100 de președinți au cerut înlocuirea lor. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. După Brexit, cetățenii europeni vor fi tratați ca restul imigranților, anunță șefa guvernului de la Londra, Theresa May, în timp ce negocierile dintre Uniune și Marea Britanie se află în impas. Astăzi, negociatorul șef al Uniunii pentru Brexit, Michel Barnier, se află într-o vizită în România, a avut întâlniri cu președintele Klaus Iohannis și cu Viorica Dăncilă. Iulian Ochi. Șefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anunțat noi reglementări în materie de imigrație în Regatul Unit, care vor intra în vigoare după Brexit. Noile criterii vor da întâietate lucrătorilor calificați, eliminând libera circulație a cetățenilor europeni. Potrivit viitoarelor reglementări, persoanele care vor dori să se stabilească în Marea Britanie vor trebui să certifice un anumit nivel de venit pentru a garanta că nu ocupă locuri de muncă pentru care ar putea fi recrutați cetățeni britanici. Prim-ministrul britanic ar urma să detalieze noul sistem într-un discurs pe care îl va susține mâine, la Congresul Partidului Conservator. Cetățenii Uniunii Europene sunt în prezent liberi să se stabilească și să lucreze în Regatul Unit. Acest lucru va mai fi permis doar până la sfârșitul perioadei de tranziție post-Brexit, în decembrie 2020, în condițiile în care încă nu s-a ajuns la un acord final între Londra și Bruxelles asupra condițiilor ieșirii britanicilor din Uniunea Europeană. Pe de altă parte, doamna premier Viorica Dăncilă și ministrul Justiției Tudorel Toader merg împreună la Strasburg, unde vor discuta cu prim vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, cel care a avertizat aseară guvernul că ar putea fi adus în fața instanței după asaltul asupra justiției, iar mâine dimineața doamna premier este așteptată cu explicații în Parlamentul European. Și revenim în țară, trăim în România neterminată, ne trebuie drumuri, grădinițe, școli, spitale și multe altele. Fiecare administrație ori partid aflat la un moment dat la putere sunt responsabile de ceea ce avem astăzi în țară. Proiecte neterminate, deși ni se spune că trăim deja ca în vest. România neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. Și revenim la stadionul din Târgu Jiu, terminat teoretic, dar care nu poate fi deschis pentru că trebuie racordat la canalizare, iar guvernul alocă 4 milioane de euro cu acest scop. Așadar, când vor fi organizate evenimente pe arena din Târgu Jiu? Gabriela Mladin. Deputatul PNL Dan Vâlceanu susține că pe anexa ordonanței se află lucrări care ar fi fost efectuate deja. Partea CNI-ului era construcția stadionului în sine. Partea care era în exteriorul stadionului și alte lucrări reveneau primăriei. Primăria a luat un credit pentru această lucrare, numai că a fost folosit creditul în timpul construcției pentru stadion, urmând ca CNI-ul să acopere lucrările din afara stadionului care inițial reveneau primăriei. De aceea, probabil, situația a devenit foarte încălcită și nimeni nu mai știe exact ce are de făcut în momentul ăsta. Este însă contrazis de parlamentarul Mihai Weber de la PSD. Pot să apară anumite lucrări suplimentare în timpul derulării execuției respective și atunci, dacă sunt aprobate și în cazul de față au fost aprobate și verificate, trecute prin multe filtre, atunci pentru lucrările respective li se acordă sumele necesare și niciodată nu s-a discutat despre suprapuneri de lucrări. Aceste aspecte, dar și organizarea altei licitații pentru continuarea lucrării, va împinge termenul de finalizare spre anul viitor. O recunoaște chiar deputatul PSD, Mihai Weber. Trebuie ca investiția să fie finalizată în totalitate. În mod normal este o lucrare care ar trebui să dureze destul de puțin. Dacă totul ar merge bine, ar trebui ca până la sfârșitul anului să avem finalizată investiția. Compania Națională de Investiții deja a lansat invitația pentru licitație. Asta în timp ce opoziția crede că finalizarea stadionului se va face mult mai târziu. Din nou deputatul Dan Vâlceanu. Hotărârea de guvern a venit practic să ne spună tuturor că nu e gata stadionul, că mai sunt 4 milioane de euro de cheltuit la acest stadion pe lucrări, unele dintre ele, v-am spus, finalizate deja. Găsiți campania România neterminată pe site-ul nostru europafm.ro, tot acolo așteptăm și alte exemple de proiecte neterminate. Revenim cu noi cazuri în fiecare zi de luni și de marți în jurnalele Europa FM. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Bun găsit! CFR Cluj și CS Universitatea Craiova au remizat 0-0 în derbiul etapei a 10-a a Ligii 1. Golgheterul oltenilor, Mitriță, a ratat un penalti în minutul 84, când a tras peste poartă după un hands comis de Camora. Campioana antitră nu a câștigat niciunul dintre ultimele 3 meciuri pe teren propriu, iar în ultimele 5 etape are o singură victorie. Este o stare tensionată la CFR Cluj și, potrivit presei sportive, președintele Iuliu Mureșan este pe picior de plecare, fiind posibil ca și antrenorul Consei Sao să fie schimbat. Ardelenii ocupă locul al treilea în clasament, la 4 puncte de liderul FCSB, în timp ce Craiova este pe 7, la 6 puncte în urma roșialbaștrilor. Diseară sunt programate primele 8 meciuri din etapa a 2-a a grupelor Ligii Campionilor. De la 19:55 se joacă Hoffenheim, Manchester City și Juventus Young Boys Berna. Dintre cele 6 partide care vor începe la ora 22, cele mai interesante sunt Bayern München Ajax, Olympique Lyon Shakhtar Donetsk și Manchester United Valencia. Întrebat dacă un eșec diseară cu echipa spaniolă i-ar putea grăbi demisia, Jose Mourinho a răspuns că nu crede așa ceva. Tehnicianul portughez s-a amuzat pe seama zvonurilor conform cărora ar putea fi în înlocuit de Zinedine Zidane, chiar dacă Manchester United nu a mai câștigat de 3 meciuri și este pe locul al 10-lea în Premier League, având deja un handicap de 9 puncte față de rivala City. Mourinho este mai nou în conflict și cu starul echipei, Paul Pogba, căruia i-a transmis zilele trecute că nu va mai purta banderola de capitan cât timp el va fi managerul clubului. Simona Halep a revenit în țară după ce a fost nevoită să abandoneze accidentată Open-ul Chinei de la Beijing. Ea va face astăzi investigații amănunțite și speră că se confruntă doar cu o